مضطر شدن فقیر نذر کرده، به کندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت. 5 روزان باد امرودی نریخت، ذاتش جوعش صبوری می گریخت. بر سر شاخی مرودی چند دید، باز صبری کرد و خود را واکشید. باد آمد شاخ را سرزیر کرد، تب را برخوردن آن چیر کرد. جوع و ضعف و قوت جذب قضا، کرد زاهد را ز نظرش بی وفا. چون که از امرود بن میوه سکست، گشت اندر نظر و عهد خویش سست. هم در آن دم گوشمال حق رسید، چشم او بگشاد و گوش او کشید.